Բարև սիրելի մանուկներ ու պատանիներ, ինչպես նաև ծնողներ, ուրախ ենք ողջունել բոլորին, ովքեր իրենց օրվա այս մասը մեզ հետ են անցկացնում։ Համոզված ենք, որ ձեզ համար մեզ հետ հետաքրքիր կլինի։ Եթերում ուսապուտուտ մանկապատենեկա ռադիո հանդեսն է, ձենասրահում մենք ենք հեղնարը Օլեսյան ու Դավիթը։ Մեկնարկած ամառային արձակուրդները լավագույն ժամանակն է ակտիվ հանգստի համար։ Տարբեր բակային խաղեր, ճամբարներ, զբոսանքներ։ Ի դեպ, նաև լավագույն ժամանակն է համակարգչից հնարավորինս հեռու մնալու համար։ Եթե արևի ճառագայթները չափազանց կիզիչ են և վաք իջնել չեք կարող, ավելի լավ է գիրք կարդալ։ Համաձայն եմ, Դավիթ։ Չէ՞ որ գրքերն այնքան օրություններ ու հետաքրքիր տեղեկություններ ունեն մեզ համար։ Ընթերցելով մենք հարստացնում ենք ոչ միայն մեր բառապաշարը, այլ նաև երևակայությունն ու տարիների հետ կլինենք զարգացած մարդիկ։ Զարգանալ ցանկացող հետաքրքրասեր ու լավ սովորող երկու աղջիկների հետ ենք ուզում ձեզ ծանոթացնել այսօր, ովքեր հաճախում են մեր մայրաքաղաքում գործող Վիքի ակումբ և ամեն օր իրենց գիտելիքներն են համալրում։ Մերիկ Իսիբեկյանն ու Նանե Սարգսյանը մայրաքաղաքի Եղիշե Չարենցի անվան համար 7 հիմնական դպրոցի աշակերտուհիներ են։ Մերին նկարչությամբ ու երաժշտությամբ է զբաղվում, իսկ Նանեն սիրում է օտար լեզուներ։ Լսենք նրանց հետ մեր զրույցը։ Աղջիկներ, ուրախ եմ ձեզ ողջունել մեր տաղավարում և ինչպես և մեր բոլոր հյուրերը կցանկանայի սկսենք նրանից, ինչպես եք ձեր առօրյան անցկացնում, դպրոցում ինչ առարկաներ եք սովորում, մասնագիտություն ընտրել եք թե ոչ, պատմեք ձեր առօրյայի մասին։ Ես զբաղվում եմ նկարչությամբ, դա իմ ամենասիրելի զբաղմունքն է։ Արդեն երևի 8 տարի է ինձ զբաղվում եմ նկարչությամբ։ Սկզբում 5 տարի սովորել եմ ստեղծագործական կենտրոնում, սակայն դասերի պատճառով տեղափոխվել եմ ավելի մասնագիտական և ավելի պրոֆեսիոնալ նկարչության այս վերջի 2 տարում։ Նաև որոշել եմ և հիմա մտածում եմ մասնագիտությանս մասին արվեստի գծով, միգուցե նաև արվեստաբան դառնամ։ Եվ շատ շնորհակալ եմ ուսուցչուն հենց այդ գործում, որ ինձ ուղղորդել է։ Այսինքն նկարչությունն է հիմք հանդիսացել։ Այո, բայց բացի դրանից ես զբաղվում եմ նաև դաշնամուրով, արդեն 6 տարի հաճախել եմ։ Մշակութային մարդ ես։ Այո։ Նանե։ Ես սիրում եմ օտար լեզուներ, ամենաշատն անգլերեն, երազում եմ դառնալ միջազգային լրատվամիջոցների լրագրող, որպեսզի Արցախը ճանաչելի դարձնեմ բոլորին և Արցախի մասին նյութեր տեղադրեմ։ Դա մասնագիտություն որպես։ Այո։ Իսկ որպես զբաղմունք, նախասիրություն։ Հաճախում եմ Ստեփանակերտի Վիքի ակումբ, արդեն համարյա 1 տարի է։ Հետաքրքիր, ինչով եք զբաղվում այնտեղ։ Վիքի ակումբում մենք տեղադրում ենք հոդվածներ կամ սրբագրում ենք գրքեր։ Այժմ ես սրբագրում եմ Սիպիլի երկերը։ Եվ հետաքրքիր է։ Շատ։ Ինչից ես ավելի շատ տպավորվել։ Ջեր մտնոլորտից։ Եթե ակումբը հասկանալի է, որ միայնակ չես, այո, կան քո տարեկիցները, նաև մի քիչ մեծ քեզնից, և կան մարդիկ, ովքեր ուղորդում են երևի։ Այո։ Ինչն է ամենասկզբունքայինը այդ աշխատանքում։ Անհրաժեշտ է ունենալ հարուստ բառապաշար, սեր ունենալ գործի նկատմամբ։ Նաև ինձ թվում է, վատ սովորելով դպրոցում այդ գործը գլուխ չի գա։ Այո, դա այդպես է։ Հիմա արձակուրդներ են աղջիկներ։ Եվ կցանկանայի իմանալ ձեզնից յուրաքանչյուրը ինչպես է լրացնում օրը։ Ես ազատ ժամանակս լրացնում եմ գիրք ընթերցելով, ինչ-որ նյութեր ընթերցելով և ինչու չէ նաև խմբագրելով Վիկիպեդիայում, հաճախելով Վիկիպեդիա։ Նաև հաճախում եմ ճամփարներ, հաճախել եմ արդեն մի ճամփար, իսկ հիմա պատրաստվում եմ հաջորդին։ Եվ հետաքրքիր, ճամփարից հետո ինչ տպավորություններ եք վերաբերում։ Յուրաքանչյուր ճամփար ինձ մոտ թողնում է իր յուրովի տպավորությունները, քանի որ ամեն տեղից կարող ես ինչ-որ գիտելիքներ քաղել և ամեն բան տպավոր որում է քո մեջ։ Ծանոթանում ես նոր մարդկանց հետ, ինչից է նաև Հայաստանի տարբեր շրջանների քո ասակակիցների հետ, այնտեղ զրուցում ես ինչ-որ թեմայի շուրջ և ավելի շատ գիտելիքներ ես ստանում։ Իսկ տարբերվում են թեկուզ Հայաստանաբնակ ձեր հասակակիցները, նրանց առօրյան, ապրելակերպը, ինչ-որ հարցերի շուրջ սկզբունքները։ Չէի ասի, որ այդքան շատ տարբերվում են, սակայն յուրաքանչյուրը իր կարծիքն է արտահայտում և շատ հետաքրքիր է լինում լսել քո հասակակիցի կարծիքը։ Բազմակարծությունը հետաքրքիր է ամեն դեպքում։ Այո։ Իսկ հետո կապ պահպանում եք։ Այո, իհարկե, կապ պահպանում ենք, ինչու չէ, նաև շատերը մտերմանում են և ճամփարից դուրս էլի կազմակերպում են հանդիպումներ։ Նանե, դու ունես նման փորձ։ Այո, ես արդեն մասնակցել եմ Վիքի ճամփարին, այնտեղ ձեռք են բերել լավ ընկերներ։ Վիքի ճամփարը ինչով է տարբերվում մյուս ճամփարներից։ Վիքի ճամփարն առավել առանձնահատուկ է դարձնում մեր խաղերը, ինտելեկտուալ մրցույթները, մշակութային երեկոները, ինչպես նաև շատ եմ սիրում մեր ավանդական workshop-երը։ Ավանդական workshop-ը իրենից ինչ է ներկայացնում, եթե մի քիչ ավելի պարզ։ Workshop-ի ընթացքում ես ավելի եմ խորացնում իմ Վիքի գիտելիքները։ Վիքի ակումբ ցանկացած երեխա կարող է հաճախել։ Այո, ակումբ կարող են հաճախել բոլոր ցանկացողներն առանց տարիքային սահմանափակման։ Իսկ ամառը ինչպես ես նախընտրում անցկացնել բացի Վիքի ճամբարը։ Ընթերցում եմ տարբեր գրքեր։ Հիմա ունես գիրք, որ ընթերցում ես։ Այո, որն է։ Բակունցի Սպիտակ ձին։ Եվ ընթացքից ինչ տպավորություններ ունես։ Արդեն հասցրել ես տպավորվել։ Այո, եւ բոլոր երեխաներին խորհուրդ կտամ կարդալ։ Աղջիկները, երկուսդ էլ նշեցիք ընկերության մասին, որը ձևավորվում է տարբեր կերպ, տարբեր տեղեր, եւ ճամբարներում, եւ դպրոցում, Բաքուում։ Կուզեի ձեր տեսակետները իմանալ այդ երևույթի մասին, ընկերության, չէ՞ որ դա մարդու կյանքի կենսական կարևոր կողմերից մեկն է։ Ինձ թվում է, ընկերությունը պետք է հիմնված լինի վստահության վրա, որ միմյանց վստահեն և անկեղծ լինեն մարդիկ միմյանց հանդեպ։ Ինչու չէ նաև մտերմությունը, անկեղծ զրույցները, հանդիպումները և յուրաքանչյուրը պետք է կարողանան լսել դիմացինի կարծիքը և հասկանալ միմյանց։ Նույնիսկ եթե նույն հարցի շուրջ տարբեր կարծիքներ ունեք, ամենայն դեպքում որ համընդհանուր հայտարարիկա։ Նանե, դու ինչ կասես։ Ինձ թվում է, ընկերության մեջ ամենակարևորը հավատարմությունն է։ Յուրաքանչյուր ընկեր պետք է հավատարիմ լինի իր ընկերոջ։ Եվ ընկեր լինի ոչ միայն սովորական իրավիճակներում, չէ՞, ես կասեմ։ Եվ միշտ օգնեն իրար։ Աղջիկներ, կա մի բան, որը ձեզ չի հերիքում մեր քաղաքում, ասենք, ձեր տարիքի համար նկատի ունեմ։ Կուզենայի Արցախում շրատանար սրճարանները և ժամանցի վայրերը։ Ձեր տարիքի երեխաների համար։ Այո։ Միայն սրճարանները, թե հատուկ ինչ-որ ուղղորդվածության, ասենք, վայր, որտեղ ինտելեկտուալ ինչ-որ մթնոլորտ կտիրի, որ կցանկանայի օրինակ լինել այդպես շատ ինտելեկտուալ ակումբներ, որտեղ կարող ես շատ ընկերներ ձեռք բերել հենց գիտելիքի օգնությամբ, գիտելիքի շնորհիվ, եւ ձեր ընդհանուր գաղափարը լինի հենց գիտելիքը։ Եվ լինի նաեւ ինչու չէ տարբեր ուղղություններով դպրոցներ, նկարչության ասպարեզում, պարի ասպարեզում, ավելի մասնագիտացված եւ ավելի պրոֆեսիոնալ դպրոցներ, որպեսզի մարդիկ կարողանան ընտրեն իրենց ուղղությունը եւ ինչու չէ հետագայում ավելի մեծ բարձունքների հասնեն դրանով։ Մերի, դու մշակութային մարդ ես եւ նման մարդկանց համար որոշակիորեն դժվար է լինում, որովհետեւ ավելի շատ բան են տեսնում, նրբություններ են նկատում, որոնք սովորական մարդը գուցեև չնկատի։ Արդեն զգացել ես այդ դժվարությունը քեզ վրա, քո առօրյայում։ Այո, կարող է ինչ-որ չափով մարդկանց բնավորության հետ ինչ-որ խնդիրներ լինեն, բայց ինձ թվում է դեռ այդպիսի մեծ բարդության չեմ հանդիպել, որ չեմ կարող հաղթահարել։ Բարձությունները առհասարակ նրա համար են, որ հաղթահարվեն եւ մարդկանց այնքան ուժ ունեն, որ հենց իր բարձությունները ինքը հաղթահարի։ Մերի, դու երևի ավելի ճշգրտորեն այս հարցին կպատասխանես, դեռահասության տարիքում ես արդեն, դա բարձ շրջան է, կարելի ասել, եւ որոշակի, ասպես ասած, կոնֆլիկտներ շրջապատի մեծերի հետ լինում են։ Կան այնպիսի դժվարություններ, որոնց արդեն հանդիպել ես մանկությունից դեռահասություն անցման շրջանում։ Ճիշտ ասած, դեռ ինձ թվում է չեմ հանդիպել նման մեծ բարդության, սակայն ընկերների հետ միշտ էլ ինձ թվում է լինում են այդ կոնֆլիկտները, որ ինչ որ ընդհանուր հայտարարի չեն գալիս, բայց դա ինձ թվում է սովորական է, քանի որ բոլորն ունենում են նման խնդիրներ, եւ դրանք ծնողների հետ, ինքնուրույնության հետ կապված։ Դա ինձ թվում է բոլորին մոտ էլ այդպես է և ժամանակի հարցն է։ Այսինքն դու Նանեին օրինակ կարող ես արդեն որոշակի խորհուրդներ տալ։ Աղջիկներ, ձեր տարիքի երեխաներին, դեռահասներին ունեք ինչ-որ խորհուրդ տալու։ Մեր տարիքի երեխաներին կցանկանամ, որպեսզի լինեն նպատակասլաց և այդ նպատակը իրականացնելու համար ջանք չխնայեն, նաև չփորձեն լինել շատ ինքնուրույն կամ շատ գոռոզ, այլ հաշվի առնեն նաև շրջապատի կարծիքը, որովհետև ոչ միշտ է լինում, որ հենց քո կարծիքը ճիշտ է լինում։ Շրջապատի կարծիքի օգնությամբ կարողանում ես հաղթահարել քո առջև դրված խնդիրը։ Նանե, դու ինչ կասես? Ես խորդ կտայի լսել ծնողներին, քանի որ նրանք իրենց երեխաների լավն են ուսում և այդ խորդ չեն տա։ Շնորհակալություն աղջիկներ, որ մեր հյուրն էիք, ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում և որ ձեր հաջողությունների մասին խոսելու առիթներ էլի ունենանք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ձեզ հետ Լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Դավիթ, Օլեսյա, ինչ կասեք, եթե կարճատև երաժշտական դարդա հայտարարենք։ Ես դեմ չեմ, սիրով կունկնդրեմ որևէ ուրախ կատարում։ Ես նույնպես, իսկ եթե հրաժամի շարունակությունը պակաս հետաքրքիր չի լինի, հավատացնում ենք։ Me Լուսապտույտն է եթերում, մենք շարունակում ենք մեր ուրախ ու հաքեցած եթերաժամը և լուսի պտույտը փոխանցում ենք բոլորիդ։ Այժմ ուզում ենք պատմել մեր քաղաքում գործող տնային մանկապարտեզներից մեկի մասին, որտեղ երեխաներ ջերմ մթնոլորտում ուշադիր ու հոգատար դայակների ու մանկավարժների շրջապատում ոչ միայն ժամանակ են անցկացնում, այլև դաստիարակվում են։ Նման մանկապարտեզ ունենալու գաղափարի և մի քանի այլ հարցերի մասին զրուցեցին գաղափարի հեղինակի Լենա Թորքեզայարի հետ։ Լենա, ուրախ է այսօր հյուրընկալվել։ Մենք էլ ենք շատ ուրախ ձեզ ընդունելու մեզ մոտ հյուր։ Իհարկե ձեր ջերմ մթնոլորտը դրական հյուրընկալ, շատ դրական էմոցիաներ է տալիս և կուզեի մի քիչ խոսենք մանկապարտեզ ունենալու գաղափարի մասին, առհասարակ փոքրիկներին համախմբելու, դաստիարակությամբ զբաղվելու։ Մանկապարտեզը ստեղծվել է 4 տարի առաջ Գրեյսի շնորհիվ, իմ մեծ երեխայի շնորհիվ, որովհետև մենք ցանկացանք, որ ինքը գնա մանկապարտեզ, բայց ոչ մի մանկապարտեզ չուներ նրան վերցնելու և ես չհաշտվեցի այն մտքի հետ, որ իմ երեխան ուղղակի մի տարի պիտի կորցնի։ Ասացի, լավ, ես ինքս իմ երեխային կպարապեմ, ինչ որ պետք է, այդ տարիքում երեխան ինչ որ պետք է իմանա, ես ինքս կձգեմ նրան։ Բայց հետո տեսա, որ բացի իմ երեխայից դեռ ուրիշ երեխաներ էլ դրա կարիքը շատ ունեին և քիչ-քիչ միախամփելով պարզվեց, որ ահագին երեխաներ ունեցանք։ Նրանք այստեղ և սովորում են, և խաղում են, և ինչ տարիքային խմբից են։ Հիմնականում 3-ից 5 տարեկան երեխաներն ենք վերցնում, որ 5-ից հետո իրանք արդեն նախադպրոցական են գնում։ Արյորյան ընդհանրապես շատ լիքն է լինում, այնքան որ իրենք նույնիսկ չեն էլ ուզում այդ 4 ժամից հետո 9-ից 1-ն է լինում։ Տուն գնալ երեխաներ կա, որ լացում են ամեն մի ծնողի գալուց, իրենք լացելով են հրաժեշտ տալիս մանկապարտեզին։ Հիմնականում դասերը պատրաստում եմ Արորիայի հետ կապված։ Թե ինչ է հետաքրքիր երեխային, առաջի թեմաները սկսել եմ հենց Գրեյսի հարցերից պատրաստել։ Ինքը ինձ ինչ որ հարցեր տալիս էր, ես հասկանում եմ, որ երեխային դա հետաքրքիր է։ Ես սկսում եմ զարգացնել այդ թեման ավելի և տեսողական օրինակներով, և միգուցե եթե ինչ-որ կենդանիների մասին գյուղ տանելով, անձամբ տեսնելով, շոշափելով, և ի դեպ նկարներից կարելի էր ենթադրել ձեր, որ յուրաքանչյուր թեմա ուսումնասիրելով երեխաները դա Արորիայում հնարավորություն ունեն տեսնելու, ասենք հողանոց։ Այո, ընդհանրապես երբ որ անցնում ենք մասնագիտությունները, փորձում ենք, որ երեխան անձամբ ծանոթանա այդ մասնագիտության, օրինակ հացթուխ ենք անցնում գնացել ենք թոնիր տեսնելով, թե հացը ոնց են թխում, վարսավիր էինք անցել, վարսավիրանոց էին գնացել, կենդաններ են անցել, գյուղ են գնացել, ավանակ են նստել երեխաները, երբ որ ասում ենք ընտանի կենդաններ, թե նրանք ինչ են տալիս, օրինակ հավիկները ձու են տալիս, գնացել ենք ագարակ և այնտեղ տեսել են երեխաները, թե հավիկներից ճուտիկներ են հելնում, ճուտիկները ձվիկից են հելնում։ Այսինքն փորձում ենք առօրյան կապել հենց երեխաների դասերի հետ, որպեսզի իրանք ոչ միայն լսեն, այլ նաև տեսնեն և շոշափեն իրենց սովորածը։ Հրաժեշտի հանդեսից հետո մանկապարտեզի մի քանի սաներ դպրոց կհաճախեն։ Ճիշտ է, փոքրին չուզվելով, բայց փոքրիկները պատմեցին իրենց Արորիայի մասին ու արտասանեցին մեզ համար։ Մենք տարբեր խաղ ենք խաղում, լիդումերով, մեքենաներով, ստեղ մետարում են, դասեր են տանում։ Ինչ եք սովորում դասերի ժամանակ։ Եղանակներ։ Տարվա եղանակները գիտես։ Դարուն, ամար, աշուն, ձմեր։ Էն ինչ հավետ։ Անգլերեն եմ սովորել։ Անգլերենով ինչ ես սովորել արդեն։ Դվեր, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Նարեք, այստեղ ընկերներ ունես, չէ։ Հա։ Սիրում ես ընկերներիդ։ Հա։ Ես սիրում եմ բոլորին, բոլորին հետ խաղող եմ։ Իսկ կա խաղալիք, որ շատ ես սիրում, Նարեք։ Ինչ խաղալիքով է շատ սիրում խաղալ։ Ես շատ սիրում եմ խաղալ մրջով։ Նարեք, բանաստեղծություն երևի գիտես, չէ։ Օրհնեցեք Տերը և բոլոր ազդեր, դոեցեք Տերը և բոլոր ժողովուրդներ, այդև մեծ է նրա հորմությունը և հարավոր է նրանց ճշմարտությունը։ Սաղմոս 117։ Ծիածանը ունի 7 գույն, կարմիր, նարնջագույն, դեղին, կանաչ, երկնագույն, կապույտ, մանուշակագույն։ Ես սիրում եմ ավտոներով խաղալ եւ գիտեմ նրանց անունները։ Ես դեր Volkswagen, Audi, Opel, Nissan, Range Rover խաղեմ։ Ես արիկիս համար հողրի զինվորիք եմ պատրաստել։ Իսկ ունես սիրած խաղալիք մանկապարտեզում։ Հա։ Որն է։ Մանկապարտեզում իմ սիրած խաղալիքը մեքենան է։ Ռիպսիկ, ինչ կմաղթեիր բոլոր երեխաներին։ Ես միշտ աղոթում եմ, որ բոլոր երեխաները առողջ լինեն, անհատ մանկություն ունենան և ապրեն իրենց ծնողների հետ։ Նազ, նազ, նազ անեմ, այստեղ են տեղված անեմ, մուղ ճարեցի, մուղ ուտեմ, ձուկ ճարեցի, ձուկ ուտեմ, քեֆս միավ սազ անեմ, մար երևա վազ անեմ, տեղս ուստեմ տազ անեմ, նազ, նազ, նազ անեմ։ Երկու նարեկները Հրիպսիմեն, Օլեգը եւ մյուսները խաղալուց հետո անտրտունջ հավաքեցին խաղալիքներն ու նստեցին թեյի սեղանի շուրջ։ Նրանք դժվարությամբ են բաժանվում ընկերներից, սակայն հաջորդ օրը հանդիպելու ու նոր խաղեր խաղալու ակնկալիքով։ Հիշեցնում ենք, որ եթերային ձեր ուղեկիցը լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիո հանդեսն է։ Այժմ ռադիո ընդունիչների մոտ ենք հրավիրում ծնողներին, մեր երրորդ էջը նախատեսված է նրանց համար։ Օրերը տականալուն զուգընթաց մարդիկ հաճախ իրենց հանգիստ անց են կացնում բնության գրկում, սակայն այն երբեմն կարող է ավարտվել առողջության հետ կապված խնդիրներով, որն էլ կխափանի հանգիստը։ Նման իրավիճակներից խուսափելու համար պետք է հետևել մի քանի պարզ կանոնների և լիարժեք վայելել հանգիստը։ Շուտ փչացող մթերքը տեղափոխեք և պահեք սառնարան պայուսակներով։ Մի գնեք անհայտ ծագման միս մսամթերք և այլ շուտ փչացող մթերք այն վայրերից, որոնք նախատեսված չեն առևտրի համար և չունեն համապատասխան ուղեկցող փաստաթուղթ։ Խորուրդ չի տրվում վերցնել կաթնամթերք, ապխտած մթերք, ձու և կրեմային հրուշակեղեն, քանի որ դրանք նպաստավոր միջավայր են հանդիսանում մանրենների բազմացման համար։ Խմելու համար օգտագործեք շշալացված ջուր։ Կերակրատեսակների պատրաստման ժամանակ հում և պատրաստի մթերքի համար օգտագործեք առանձին խոհարարական պարագաներ, դանակներ, ափսեներ, տախտակներ։ Շատ կարևոր է հետևել, որպեսզի մսամթերքից և այլ հում մթերքից հոսո հեղուկը չախտոտի պատրաստի սննդատեսակները, աղցաններ, միրգ և բանջարեղեն և այլն։ Ամբողջ սնունդը, մինչև ուտելը, ուտելու ժամանակ և հետո, պետք է պաշտպանված լինի միջատներից, կրծողներից և այլ կենդանիներից, որոնք հանդիսանում են հիվանդացի մանրենների փոխանցողներ։ Սնունդը անպայման պահել լավ փակվող տարաններում կամ փաթեթավորել պոլիէթիլենային թաղանթներով կամ փայլատիթեղով։ Խորովածի համար օգտագործեք փայտածի փայտածուղ, սննդի համար միանվագ օգտագործման ափսեներ և այլ պարագաներ։ Խորովածը պատրաստեք անմիջապես ուտելուց առաջ։ Պետք է հիշել, որ մանղալի վրա պատրաստված միսը ոչ միշտ է դառնում անվտանգ օգտագործման համար։ Միսը համարվում է եփված, եթե կտրելիս չի հոսում արյունային հեղուկ։ Խորովածի մսի պատրաստման ժամանակ առատորեն օգտագործեք համեմունքներ, կարմիր և սեղ պղպեղ, մանանեղ, քթքում, ուրց և այլն, քանի որ դրանք օժտված են ախտահանող հատկություններով։ Պահպանեք անձնական հիգիենայի կանոնները, ձեռքերը լվացեք սնունդ պատրաստելուց և ուտելուց առաջ, ցանկալի օճառով, ձեռքերը, սպասքը, միրգն ու բանջարեղենը լվացեք խմելու համար նախատեսված կամ շշալցված ջրով, մի օգտվեք ջրի պատահական աղբյուրներից։ Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, սիրելի հասակակիցներ ու ծնողներ, մենք ձգտեցինք ձեզ հաճելի ու հագեցած ժամանց պարգևել։ Օրվա եթերաժամը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկո Ոսկանյանը։ Ձայնասրահում հեղնարը Օլեսյան ու Դավիթն էին։ Շնորհակալ ենք մեզ ուն կնդրելու համար։ Ընթերցելն ու խաղերը համադրելով չեք հոգնի։ Ձեզ հագեցած ամառային արձակուրդներ ենք մաղթում։ Կհանդիպենք։